bo xolé ci sunu jamono ji bari na ñoo xamni xéewal day ñew ci ñom xéewal gogu duñ ko dello ci borom bi tabaarak wa ta'ala directement da ngay dégg xéewal gogu exé ñu né ah xéewal gi dé diiw la wala xéewal gi dé ñaanu diiw la wala xéewal gi dé barké diiw la wala xéewal di xéewal gi dé nangam ak nangam dello ko ci mindeef waye nak bu musiba wacce sen kaw bañu wër fune masalan jëlal fièvre yobbo hôpital jënd ordonnance ba son joge fa ñu né ah amna bayna pa jola bu nekk fele dem fa ba son ah amna benn pa bambara bu nekk fele ñu dem ba fa son amna benn pa serreur bu nekk fele dem fa son légué légolé sax ñu né amna benn maire ndiago bu nekk fele mango ay nak mer ba de ah bo demé kat da ngay indalé boutelu sangara jaral na len ko de ñu dem fa té nenañ ay julit lañ mango buñ démé nak dem nañ ci meru ndiago ba dem ci pa lebu ba dem ci pass ba lepp nek kara dara benn solution amul ci lañuy dogo tok nak né ah xana ñu japp ci yalla ha gis nga mango ah bu sunu borom yabale malakul maut nak mu dadi fat malade ba nak ñu ne ah mom de sunu borom ko jël sunu borom dal mo am goge sañ mom dal moy def lu ko neex nañ ko delo ci yalla pourtant ba mu nexé delo wuñ ko won ci yalla teyit ba jafé ñëwé neewuñu bëre rek delo ko ci yalla wër nañ pa ndiago bak meru nangam bak pa nangam bak pa nangam bak ba son yaq sunu xaaliss ba mu jeex tak ñu dog ne nak nañ japp ci yalla.